Ik denk dat het echt belangrijk is dat de vergunninghouder, in dit geval de provinciale overheid, dat die hier heel erg zorgvuldig naar kijkt. En dat die nog eens echt goed tegen het licht houdt welke vergunningen er afgegeven zijn. En of er niet extra maatregelen te nemen zijn om ja, toch iets aan deze uitstoot van ultrafijnstof te doen. Ja, omwonenden van de staalfabriek die klagen al jaren over de stank. En af en toe is er zelfs sprake van grafietregen. Volgens hen moet er nu echt iets gedaan worden, want zo kan het niet langer. Het zit heerlijk buiten, want het was hartstikke mooi weer. En zo plotseling begint het te regenen. En ik denk, wat is dit? Want dat is heel mooi weer, blauwe lucht. Maar het was geen regen, het was geen water. Het waren allemaal glinsterende deeltjes. Zo zag gisteren het hele huis eruit. Ik heb het al opgeruimd, dit is het restant. Ik ben er helemaal klaar mee. In je koffie, op je kleding, op je ramen, op je auto. Overal eigenlijk, op de vensterbanken binnen. Overal zit het. Ja, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor het milieu is de uitstoot van Tata Steel zeer schadelijk. Volgens de directeur van actiegroep Milieudefensie, Donald Pols, zijn er maar twee opties voor Tata Steel op dit moment mogelijk. Dat zijn de twee opties, radicaal vergroenen of sluiten. En de overheid speelt hier een hele belangrijke rol, want de overheid is alleen bereid om zogenaamde CO2-opslag te financieren voor Tata Steel als optie om te vergroenen. En met CO2-opslag slaag je er wel in om de CO2 te voorkomen, maar hou je de fijn stof en de stikstof. En dus de negatieve gevolgen op de volksgezondheid. Het is dus nu opdracht aan de overheid om meteen te stoppen met de ronduit schandalige plannen voor CO2-opslag. Ja, en die overheid die komt in actie, want volgende week debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Om het staalbedrijf toekomstbestendig te maken zijn miljarden nodig. En zoals het er nu uitziet gaat de huidige eigenaar die investeringen niet doen. Ja, de sluiting van de fabriek die klinkt milieu- en gezondheidsorganisaties als muziek in de oren. Maar daartegenover staat dat als Tata Steel dichtgaat meer dan 9000 mensen hun baan verliezen. Ja, het is dus overduidelijk. Tata Steel is gevaarlijk voor de gezondheid van de buurtbewoners. Ja, al jarenlang wordt er geklaagd over de fijnstofdeeltjes die naast veel rommel ook nog eens gezondheidsklachten veroorzaken. Dus nu is de vraag, moet Tata Steel per direct zijn deuren sluiten? Of moeten ze in de politiek ervoor zorgen dat de fabriek er zo milieubewust mogelijk kan open blijven, waardoor er niet opeens 9000 mensen zonder baan zitten? Ik praat er graag verder met je over aan de hand van de volgende stelling. Tata Steel moet per direct dicht. Praat mee via de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Dus de stelling die we hebben, Tata Steel moet per direct dicht. 0800-1121. En dit, Steely Dan. We hear you're leaving, that's okay. I thought a little wild time had just been. I guess you kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Get out. 20 minuten over 4. Ricky, don't lose that number. Steely Dan. We gaan het hebben over Tata Steel. Onze stelling is vandaag: Tata Steel moet per direct dicht. Meepraten dat kan. 0800-1121. Of stuur een bericht via die gratis NPO Radio 1-app. Ja, met wie zullen we eens beginnen? Want alle lijnen zitten volledig open. Eens even kijken of Jaap er klaar voor is. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Fijn te spreken, Jaap. Nou, zeg maar, onze stelling, ja, Tata Steel per direct dicht. Wat vind je ervan? Ik vind dat de onderdelen tijdelijk dicht moeten die de grootste rotzooi veroorzaken. Grootste uitstoot, ja. Ja, en daar moet dan even goed op geïnvesteerd worden. Mm-hmm. Maar dan op een manier dat de eigenaren van Tata dat geld er niet onmiddellijk weer uit kunnen halen. Nee. En dat lijkt me eigenlijk voor iedereen de beste oplossing. Ja. Wat zijn die onderdelen? Weet je dat welke de meeste uitstoten? Nee, want het zijn nogal wat. Het zijn natuurlijk heel veel fabrieken op dat. Het is een immens terrein natuurlijk, hè, daarbij. Ja, Muilen. Wat ik hoorde was dat met name de kooksproductie heel heftig is. Oké. Okay. Ja. Maar dan zeg je, ja, wie moet dan. Wie moet dat dan gaan betalen? Hè? Want ik bedoel. Het wordt ook, de overheid wordt ook gevraagd om bij te dragen. Om daar. Nou ja, om het allemaal maar. Gezonder te maken, laten we het zo zeggen. Er wordt twee keer miljarden aan overheidssteun wordt er gevraagd, hè? Jawel, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat als je op die manier de Tata Steel toekomstbestendig kan maken, ja, dat het voor veel meer investeerders interessant is. Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk, hè? Aan de ene kant kun je zeggen van, ja, het gaat om de gezondheid van mensen, het gaat om kankerverwekkende stoffen, dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk niet heel erg vrolijk van wordt. Nee. Ja, maar dat staat dan tegenover, ja, 9000 banen. En ja, als je dat ook nog eventjes door gaat rekenen, en dat is wel mooi, NOS heeft daar een mooi artikel over geschreven en die heeft dat een beetje doorberekend, dan zitten er ook nog veel meer banen zitten daaraan vast. Wist je dat? Ja, oké, okay, maar weet jij... Oh, nu wordt een quizje. Die 9000 banen, zijn die direct bij Tata Steel of zijn dat ook de toeleveranciers? Nee, ja, Tata Steel heeft in Nederland 11.000 werknemers, 9000 in IJmuiden. Ja. En als je dan gaat kijken hoeveel bedrijven eraan vastzitten, hè, aan Tata Steel zijn 3000 bedrijven met 35.000 banen. Ja, maar dan is mijn oplossing toch eigenlijk een aardig idee, of niet? Ja, het enige is natuurlijk, moeten we even kijken wie gaat dat betalen, zeg maar. Want dan moet het dus wel, dan zou het bijvoorbeeld over moeten gaan op waterstof. Tenminste, dat zo heb ik mij laten informeren. En dat gaat dus de nodige miljarden gaat dat kosten. Dan is natuurlijk de vraag, wie gaat dat betalen? Wie zou dat moeten betalen volgens jou? Nou, eerlijk gezegd, als ik een paar tientjes over had en ik was ervan overtuigd dat er dan een levensvatbaar bedrijf overblijft, dan heb ik dat er graag voor over. Nou, vind ik wel nobel eigenlijk van je. Nou nee, dat is puur zakelijk gezien ook prima. Ja. Nou ja, ik kan dan heel direct denken van, ja, wat heb ik met Tata Steel te maken? Maar aan de andere kant, Als er duizenden banen verloren gaan, dan is dat natuurlijk, dan ga ik daar indirect wel de gevolgen van merken natuurlijk. En zo denk jij dus ook. Ja, maar dat is één ding. Het andere is dat als je Tata Steel naar India verplaatst, dan hebben de mensen daar de rotzooi ervan en daar wordt er niks aan gedaan. Ja, de eigenaar is India's, hè? Ja, ik weet het. Ja. Ja, je bent goed op de hoogte. Woon je in de buurt van Tata of? Oké. Okay. Maar je hebt er wel binding mee, of? Nee, ik luister vaak naar Radio 1, dus ik ben goed op de hoogte. Dat is goed. Nou, dat is heel goed. Is dat, fijn is dat, Jaap. Oké, resumerend. Moet niet helemaal dicht. Alleen de onderdelen die de grootste vervuiling met zich meebrengen. Maar wel snel op zoek gaan naar, laten we zeggen, alternatieven die schoner zijn. Als de gesmeerde bliksem, ja. Als de gesmeerde bliksem zelfs. Nou, dat nemen we mee, Jaap. Dankjewel voor je reactie. My pleasure. Goeie avond verder. Fijne vrijdag. Oh ja, dat is ook zo. Die is alweer begonnen. Dankjewel. Dankjewel. Joejoe. Dag. Doei. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik ben van mening dat de overheid daar zelf ook een gedeelte verantwoording voor heeft. Puur met het feit dat de overheden daaromliggende gemeentes ook bewust in de omgeving van de Tatenstiel heel veel huizen hebben zitten bouwen. Ja. Dus ik vind ook wel dat de gemeentes daar indirect ook wel mede verantwoordelijk zijn. Ja. Kun je je voorstellen. Want hun bouwen daar huizen. Hun weten dat dat een chemische industrie is. Mm-hmm. Dat weten ze donders goed. Maar toch gaan ze huizen bouwen. Dus ik vraag me ook wel eens af de logica van de overheden. Laten we het dan maar zo ook een netje zeggen. Want je gaat huizen bouwen in een gebied waar een chemische bedrijf zit. Tatenstiel. Mm-hmm. Ja. En dat heb je ook in de havens. Je weet dat er allemaal ook net op de Moerdijk zit, maar ook zo'n chemisch complex. Correct. Je gaat daar in de omgeving allemaal huizen bouwen. Ja, ik snap de logica soms dan ook weer niet. Ja. Dus in die zin, ja, ik vind zeker dat de overheid daar bij moet springen. Desnoods met een lening of via subsidies, want daar zijn ze nogal heel goed in Den Haag met subsidies. Mm. Maar ik heb wel zoiets van. De overheid is zeker aansprakelijk. Gooi er een paar miljard er tegen en probeer het zo ecologisch mogelijk te maken, wat mogelijk is. Dus ik heb wel zoiets aan het N+. Plus, het is een gerenommeerd groot concern met kwalitatief hele goede producten. Ja, dat moet je niet proberen weg te bezuinigen uit Nederland, omdat de provincies, de gemeentes ook hun zaakjes niet op orde hebben gehouden, zeg maar, de afgelopen 10 jaar, ja. Onderhand. Ja, Wouter, het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit of dat nou in IJmuiden staat, of het zou in Delfzijl, of het zou in Apeldoorn staan. Want in die end, en of er dan huizen wel of niet omheen staan, ik bedoel, het is de grootste CO2-uitstoter in Nederland. Ja, dan moet daar toch sowieso wat aan gedaan worden. Ja, natuurlijk. Maar als er geen geld is, of hun zeggen van ja, wij kunnen desnoods die fabriek naar India of China of waar dan ook heen verplaatsen. Want wij moeten wij als Nederland willen koplopen zijn in al die rotzooi van verduurzaming met elke corrupte bendes eromheen. Techniek, innovatie, duurzaamheid. Ja, dus in die zin, wij willen daar koploper zijn. Nou, dan moeten we ook koploper zijn om zo'n chemisch terrein, net zoals Tatenstiel of op de Moerdijk of Pennis of waar dan ook, proberen zo met allemaal subsidies zo goed mogelijk te helpen. Ja, dus Tatenstiel overeind houden, overheid, miljarden moeten er naartoe, verduurzamen en dan kunnen we die banen kunnen behouden blijven. Ja, maar weet je wat ik wel vind, zeg maar, zo'n rapport, weet je van donder, weet je van tevoren wat de uitkomst is. Dat vind ik wel. Ja? Je weet, ja, zeker. Er zal nooit een rapport komen, wil je zeggen, waarvan ze zeggen, nou, het staat er heel goed voor. Nee, nooit niet. Daar geloof ik niks in. Nee, als je kijkt gewoon hoe complex, zeg maar, bijvoorbeeld met, ik noem maar wat de stikstof is. Want dat is, vind ik ook wel zo'n een rapport wat ik ook wel niet helemaal, helemaal eerlijk vind, zeg maar. Bijvoorbeeld bij de boeren staat het lang naast een weiland, staat zo'n stikstofmeter. Ja. En als je kijkt, dan bij ons zijn ze dan bij de A15, A16, de N3 zijn ze bezig aan die weg. Mm-hmm. En staan die melders op 3 kilometer afstand van de werkzaamheden. Ja. Dus in die zin, ik vind de logica van sommige rapportages of onderzoek niet echt relevant, zeg maar. Okay. Laat ik maar netjes zeggen. Helder, Wouter. Ja, is goed. Dankjewel. Fijne vrijdag, hè. En alvast een goed weekend. Joe. Kom goed. Ciao. Hoi, hoi. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, ik wil eerst even wat van jou weten. Ik weet niet of ik het goed herinnerd heb, maar is het niet zo dat er met de contractverstrekkingen ten aanzien van data, dat daar fouten zijn gemaakt? Klopt dat? Wacht even, ja, nu vraag je wel iets heel specifieks waar ik nu geen antwoord op heb, Gerrit. Oké, maar ik heb ooit zo'n reportage, nog niet zo heel lang geleden. En als ik me niet vergis, werd daarin gemeld dat er is onderzoek naar gedaan. En daarin zijn in de contractopstellingen zijn fouten gemaakt. Of er zijn dingen zijn dus weggehaald. Eigenlijk is daar een soort van fraude gepleegd. Dus daar was ik even benieuwd naar of jij dat misschien kon regelen. Weet ik even niet, Gerrit. Nee, oké. En dan noem jij net Delfzijl als eventueel mogelijke optie. Nee, maar ik noemde maar drie steden. Ik had ook Leeuwarden of Delfzijl heeft al een heel groot chemisch complex, namelijk Douw zit er al. Dat weet ik nog vanuit mijn familieomstandigheden. Dus dat is eigenlijk geen mogelijkheid. Nee, maar ik noem er maar een paar random plekken. Ik kan ook Venlo noemen. Absoluut. Maar ja, goed, Delfzijl is voor mij een bekende plek, maar ik kom uit Groningen. Ja. Dus dat is voor mij even, dat lag mij na. Google, hè, Delfzijl. Ja. Maar goed, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat dat eigenlijk Tata gedwongen moet worden om... want ik denk dat zij genoeg winst maken elk jaar om het uit eigen zak te kunnen betalen. Niet alleen groene ten aanzien van het milieu, maar ook te gaan kijken de gezondheid van niet alleen hun medewerkers, maar ook van alle omwonenden die dus in de nabije omgeving van Tata Steel wonen. En zo niet, dan moeten vanuit de provincie en ook vanuit gewoon van onze landelijke regering, moet gewoon gezegd worden, wij gaan economische sancties naar jullie te opleggen. Wij leggen jullie dan een enorme boete op, wat ongeveer dan overeenkomt met, laten we zeggen, 25% van de jaaromzet. Ga door. En ik denk dat als je dat gaat doen, dat een goed drukmiddel is. Dat de hogere heren bij Tata, ook al zitten die dan in India, zich toch wel achter de oren gaan krabben. Dat ze zeggen van laten we dan toch maar gewoon gaan investeren. Want het betaalt zich uiteindelijk op langere duur, betaalt zich het toch wel terug. Want staal is en blijft gewoon iets wat gewoon over de hele wereld gewoon altijd nodig zal blijven. Nou ja, en het is op dit moment ook nog heel erg schaars, hè, staal. Ja, absoluut. Zeker. Ik heb eventjes in de tussentijd snel voor je uitgezocht eventjes hoe dat zit met die... Want je zegt van, joh, er wordt genoeg winst gemaakt, dus dan moeten ze dat investeren in de verduurzaming. Hè? Dat heb ik wel een beetje goed begrepen, toch, van je? Ja. De totale opbrengsten kwamen uit op ongerekend 6,1 miljard euro. Daarbij was de Europese tak voor ongeveer... goed voor 2,2 miljard euro, 73% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dus dan zou je zeggen, nou, dat gaat goed. Onder de streep hield Tata Steel zo'n 1 miljard euro over. Een jaar geleden was er nog sprake van ruim een 500 miljoen euro verlies. Ja, kijk, dan zouden ze inderdaad wel kunnen aankloppen van dat ze zeggen, wij willen graag wel investeren in vergroening en verbetering van de gezondheidssituatie. Dat ze dan zeggen, wij gaan een deel van onze eigen omzet of de winst gaan wij investeren in inderdaad verbetering van wat ik net noemde. Ja. Maar dat ook dan dat onze regering er ook een gedeelte aan mee gaat betalen, dat er van beide kanten wordt geïnvesteerd. Ja, mes snijdt aan twee kanten, want aan de andere kant houden we er ook... houden we er heel veel banen houden we eraan over. We houden er koopkracht houden we eraan over. Nou, zo kunnen we het hele rijtje wel even opnoemen. Ja. Helder. Dankjewel, Gerrit. Ja, en tot de volgende keer. Zo is het. Tot de volgende keer. En een goede vrijdag. Yo, hetzelfde. Bye. Wordt ook volop geappt naar de Radio 1 app. Dat gaat echt als een speer. Vedrano, die stuurt mij een berichtje. De gezondheid is een bijzaak. Als het economisch maar goed gaat, over 2 dagen zijn we deze discussie weer vergeten. Zo gaat het al jaren en er verandert niks. Groetjes, Vedrano. Pieter stuurt ook een berichtje via de gratis Radio 1 app. Het was binnen de normen, dat zei het RIVM ook. Er is veel binnen de normen wat een kans op negatieve effecten vergroot. Hetzelfde geldt voor autorijden, roken, houtstoken, etc. Waar heb je anders nog normen voor? Arno Verloon die stuurt me een berichtje. Nee, niet direct sluiten, want er werken veel mensen. Eisen dat er minder uitstoot komt. Dat lijkt me belangrijker. Kees Lander, duivels dilemma, zegt Kees. Ik zal zeggen, snel maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Met een lening van de overheid. En dan kunnen 9000 mensen hun baan behouden. Groet van Kees. Dan Joey nog met een bericht. Dit weet het bedrijf al jaren, maar men kiest bewust voor de winst. Laat de bewoners van alle randgemeenten een schadevergoeding eisen via de rechter. Zien we vanzelf tot welke goocheltruc dit concern in staat zal zijn. Groetjes van Joey. Meer berichten zijn welkom via de gratis NPO Radio 1 app. Als we even kijken wat Willem ervan vindt. Even kijken. Willem, goedemorgen. Dokter Anders Willem de Ruijter van Milieudefensie. Nou. Nou, Tata Steel, sorry, Tata Steel is een uiterst dubieuze en volgens ons zware milieucriminele organisatie. Dubieus, zeg je? Ik ken het bedrijf uiteraard al een hele tijd, toen er nog hoge ovens heden. Ja, vroeger. Toen waren er niet of nauwelijks problemen in de omgeving. Maar ja, die mensen, directeur. Willem? Alles hield zich aan de, Willem? Aan de, hallo? Aan de milieu. Willem? In Nederland gelden de milieuregels. Willem, hoor je mij? In India zijn... Wacht even, dit gaat niet goed. Willem? Nou ja, ik word niet met, eens met voeten getreden. Hij hoort me niet. Er zijn helemaal geen milieuregels. Willem? En, ik hoor je wel, hoor je mij ook. Dit nog aan het becijferen op het moment. Ik schuif Willem even weg, want Willem die gaat volgens mij een heel verhaal gaat die houden. Maar Willem hoort mij niet, dus het wordt dan een heel lastig gesprek. Zometeen gaan we door met dit onderwerp. Tata Steel moet per direct dicht. 0800-1121. Ga kijken hoe het met Willem gaat. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Half 5 geweest. Alanis Morissette hoorde je met Ironic. Ja, volgende week debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Om het staalbedrijf toekomstbestendig te maken zijn miljarden nodig. En zoals het er nu uitziet gaat de huidige eigenaar die investeringen niet doen. Ja, de sluiting van de fabriek die klinkt milieu- en gezondheidsorganisaties als muziek in oren. Maar daartegenover staat dat als Tata Steel dichtgaat, meer dan 9000 mensen hun baan dreigen te verliezen. Ja, het is wel overduidelijk, Tata Steel dat is gevaarlijk voor de gezondheid van de buurtbewoners. Jarenlang wordt er geklaagd over fijnstofdeeltjes die naast veel rommel ook nog eens gezondheidsklachten veroorzaken. Onze stelling is vandaag, Tata Steel moet per direct dicht. Reageren kan en mag via 0800-1121. Of als je er niet doorheen komt of je wilt liever gewoon een bericht sturen, dat kan via de Radio 1-app. Voiceberichten zijn ook welkom. Meneer Wolfs, goedemorgen. Goedemorgen, met Wolfs, Mathieu Wolfs, hallo. Goedemorgen. Nou, laten we eerst beginnen met wat leuks. Als je Tata Steel dicht wordt, dan hebben we geen stroom meer. Dan gaan we terug naar de steentijd. En dat willen we denk ik met z'n allen niet. Wat zijn nou, dan hebben we geen stroom meer? Nee, geen staal. Oh, geen staal. Ik staal hoor hebben niet we als constructiemateriaal natuurlijk nodig. Want je kunt niet alleen met steenhuizen bouwen. Je hebt ook spijkers en zo dat soort het. Dingen nodig. Zo ja. is het, ja. En ja, laat ik zeggen, het is natuurlijk een bedreiging, maar je kunt het ook omzetten naar kansen. Dat vind ik interessant. Afgelopen 3 decennia gedaan, maar ze willen gewoon niet. En de situatie is heel simpel, volg het geld. Als ze nou iets doen, ja, dan gaat het ten koste van de winst en daarom doen ze het gewoon niet, punt. Mm-hmm. En het probleem ligt al ja, over decennia, zelfs bijvoorbeeld vanaf de Wereldoorlog is daar ooit een keer een tank gebombardeerd met benzine. En de gevolgen die hebben ze daar nu nog steeds van 70 jaar daarna, 75 jaar daarna, dat water dat wordt deels gezuiverd. Weer loopt dat dwars door de waterzuivering. Ja, door de duinen. Ja, door de duinen en noem maar op. En dan moeten ze verderop maar zien dat ze de benzine kunnen ontgiften. Hm. Terwijl er aan de bron heel makkelijke en goedkopere maatregelen nodig toe te passen zijn. Maar dan even terug naar het actuele rapport wat gisteren uit is gekomen en wat ik gedeeltelijk al gelezen heb. Het grote probleem bij Tata Steel is, ze hebben daar een bak met kolen liggen. Mm-hmm. Voor de hoogovens. En in die kolen, daar zit lood. En als je een kolencentrale hebt, ja, dan moeten ze daar allerlei maatregelen nemen om het lood eruit te halen. En bij Tata Steel doen ze dat niet. En weet u waarom ze dat niet doen? Ja, technisch, kosten. Moet je hun gaan vragen, om het zo maar te zeggen. Dus dat wat zeg maar bij de kolencentrale aan de bordlek wel gebeurt. Ja. Al die reinigingsinstallaties bij kolencentrale. En dan focust iedereen die focust op de CO2. Maar het grote gevaar is het lood wat daar vrijkomt. Mm-hmm. En ja, dat lood, dat weten de Romeinen al. Die dronken uit lodebeken zure wijn. En daar werden ze knettergek van. Ja, dat is bekend, ja. Ja. En ja, ook daar zijn er dus technologische oplossingen om dat heel eenvoudig eruit te halen. Ja. En net zoals in een kolencentrale gebeurt. Nou, en zo is het niet alleen naar lucht, naar water, maar ook met de bodem. Op allerlei gebieden kom je er gewoon niet door, om het zo maar te zeggen. Omdat ze dan toch op een bepaalde manier denken van ja, het zal wel loslopen. Ja. En inmiddels moet ik ook zeggen, ik kende daar een aantal mensen. En het viel mij al wel op dat er een heleboel inmiddels na decennia al ziekteproblemen hadden. Dat ze er gewoon niet meer werkten, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, nee, dat blijkt ook uit die rapporten inderdaad. Ja. Mag ik vragen, van waar al deze interesse en ook kennis zeg maar in Tata Steel? Ja, wij hebben gewoon een ingenieursbureau. Wij proberen onze diensten op water, lucht en bodem te, ja, ook de kop boven water te houden. Maar aan Tata Steel heb ik nog nooit een euro verdiend. Het heeft alleen maar geld gekost, om het zo maar te zeggen. Ja, u bent consultant of? Ja, wij zijn consultant, professioneel. Dus wij kijken gewoon van wat gaat erin en wat komt er allemaal uit. Dus al die massabalansen en niet alleen dat deelrapport wat er nou is gekomen. Ja, ik zou zeggen, waarom vragen ze het mij niet? Dan had ik ze zo kunnen vertellen van ja, dat en dat gebeurt daar en dat gebeurt hier en dat gebeurt er zo. Er is geen, ja, dan weten ze dat. En elke chemisch technoloog die kan u dat vertellen. Zo'n beetje als je weet hoeveel ton staal erin gaat of kolen. Ja, dat blijft ergens om het zo maar te zeggen. Maar trekt u het nou in twijfel dat zo'n miljoenenbedrijf, zeg maar, of laten we zeggen miljardenbedrijf, geen goede consultants in dienst heeft? Ja, je kunt niet slimmer zijn dan het model waarin je nog denkt, zeg ik dan even heel simpel. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, en bedoel, kijk, als je dus gaat van kansen naar bedreiging naar verbeteringen, en ook verbeteringen die geld zelfs opleveren, ja, het zijn een beetje, ik zeg het gewoon keihard autisten. En er is gewoon geen communicatie mogelijk. Het lukt gewoon niet op allerlei manieren. Nee. Wij doen dit al jaren, decennia's. En ja, het zal wel loslopen, om het zo maar te zeggen. Meneer Wolfs, ik schuif eventjes alles aan de kant op dit moment. Ik maak er eventjes één blanco papier, maak ik hier voor mij. Ja? Hoe gaan we dit oplossen? Wat is wat wordt uw methode? Ja, dat doe je met zuurstof. Als je kijkt naar ijzer, dan is ijzer en er zit zuurstof aan. En dingen met waterstof gaat het ook niet worden. Je moet gewoon veel meer zuurstof daar gebruiken. Dus vollediger verbranden op allerlei gebieden. Naar water, lucht en bodem. En dan los je die problemen op. En dan heb je ook een heel leuk exportproduct. Dan ben je de mooiste en de schoonste fabriek. Wij kunnen makkelijk temperaturen maken voor een van 5.000-6.000 graden. Ja, dan gooi je alles de pijp uit als je dat wil. Maar op het ogenblik met allemaal bloed, zweet en tranen komen. Dus ik noem maar wat rond de 2.000-3.000 graden en dan houdt het een keertje op. Mm-hmm. En zuurstof hebben ze direct. Hoeven ze alleen maar het raam voor open te zetten. Plat gezegd, en een installatie er neer te zetten. En dan gebeurt er al wat leuks. Ja, zij willen, Tata Steel, die wil, zij zeggen er liggen twee serieuze opties liggen er op tafel om die CO2-uitstoot te verlagen. Ja. Op lange termijn, zegt Tata Steel, willen wij overstappen op een productiemethode met waterstof. Dat vindt hij dus niks, begrijp ik. Nou, gaat het niet worden om met waterstof maken. Ja, hoe zal ik het zeggen? Dan ga je het water uit elkaar trekken en zo. En wat ze vergeten is, bij de waterstof komt al zuurstof vrij. Dus als ze dat dan nog eens hebben erbij gebruiken, en dat is eigenlijk gratis, want dan gaat nu de pijp uit en dan doen ze helemaal niks meer. Nou, dan kunnen ze lekker die hoogoven gloeiend heet maken met een volledige verbranding in de toekomst. Mm. En ja, precies wat ik eigenlijk al zei. Waterstof is een brandstof, maar die zuurstof is ook een brandstof. Daar kun je ook energie in opslaan. Daar kun je dezelfde dingen mee. Je kunt met een auto op waterstof rijden. En je kunt ook met een auto op zuurstof, waar heel veel energie in zit, kun je rijden. Ja, ik hoor het wel eens vaker inderdaad, dingen over waterstof. Maar waarom is dat toch? Waarom ik wil bijna net hetzelfde als de 3D-bril of de 4D-televisies? Waarom breekt zoiets niet door? Ja. Precies wat ik heb te maken. Kijk, als je eigenlijk altijd, het is wat Einstein ook zei, degene die het probleem veroorzaakt hebben, die kunnen dat niet oplossen. Die denken niet out of the box. Ah. En er zit ook een heleboel gewoon emotionele en gevoelszaken die daar een rol bij spelen. In de eerste is het gewoon schrikken en ontkenning. En daarna, dat als je dan toch een beetje berouw krijgt van je zonde en dan gaat kijken naar de verbetering, dan word je er eigenlijk best wel vrolijk van, om het zo maar te zeggen. Maar ja, in die fase zitten ze nog niet. Er moeten nog eerst veel meer dingen gebeuren. En dan zeggen van, goh, wat zijn we toch dom geweest met z'n allen. Ja, ik zei net, er liggen twee serieuze opties. Hè. De eerste was dus waterstof. Nou, dat wuift u al een klein beetje weg. Nou, kijk, waterstof moet ergens vandaan komen, van wind of van zonnepanelen. Maar waterstof, als je dat nu gaat doen, dan doen we de smerige waterstof uit kolen weer. Dan ben je eigenlijk in een soort van visieuze cirkel bezig. Ja. En precies, waterstof, iedereen is, als je het dan over die vorm van autisme hebt. Ik zit al decennia te schreeuwen van, doe ook wat met de zuurstof. En eigenlijk is het zo dat als je gaat kijken, waterstof, als gas kun je minder energie opslaan als zuurstof die je makkelijk in de vloeistof kunt krijgen. Dus als je een litertje vloeibare zuurstof hebt, heb je daar meer energie in zitten als in een kilootje gasvormige waterstof. Ja. Omdat dat een heel dunne energiedichtheid is. Dat is het probleem. En dan lopen ze dingen te vergelijken met vloeibare waterstof. Maar dat krijg je nooit. Dat is min 200 zoveel graden Celsius. U zegt dat. Ik heb net wat te weinig opgelet bij biologie of bij scheikunde, wil ik zeggen. Dat is juist het leuke. Die scheikunde die is zo simpel. Dat is allemaal middelbare schoolscheikunde. Dus elke docent, ik heb wel eens tegen vijf... Dat was dan net niet mijn sterkste punt. He? Dat was dan net niet mijn sterkste punt op de middelbare school. Jawel, als je het leuk vindt, is het wel je sterkste punt. Ah, oké. Okay. Ja, okay, maar ik wil nog even terug naar het tweede punt. Dan wil ik dat tot slot nog eventjes uw mening over hebben dan. Ik bedoel, ik heb toch wel een beetje het idee dat u hier veel van af weet. Op de korte termijn willen ze CO2 opvangen en onder de grond opslaan. Ja, dat is ook zo'n end-of-pipe oplossing. Dat wordt hem nooit wat. Je moet zorgen dat het er gewoon niet in komt. CO2, dat zat carbon capture gebeuren. Je hebt zat alternatieven. Om dat niet te doen. Want die CO2 die zit maar in hele dunne hoeveelheden in de lucht. 400 eenheden, 412 is een nieuw record. En de lucht die staat vol met stikstof, 80%, en 20% daarvan is zuurstof. Mm-hmm. Nou, als je daarmee begint, Dus in ammoniak kun je ook energie opslaan en noem maar op. En in die zuurstof ook. Ja, dan ga je niet in dat hele kleine hoeveelheid CO2 achteraf nog eens een keer zorgen dat je dat gaat absorberen, analoog en noem maar op. Gaat het nooit worden. En ook in het totale plaatje, als jij multimiljonair was en ze komen met een projectje bij voor dat CCS, ga je daar geen eurotje in besteden. Oké. Want dan moet het ook nog met de schip ergens naar ver weg gestaan. Dan moet je nog weer zien dat je het in de grond krijgt. En het wordt een heel traject, hoor ik al. Het wordt een heel traject. Als je geconsolideerd daarnaar kijkt, is dat geen optie. Nee. Meneer Wols? Ik zie uw telefoonnummer hier staan, 0650-61-68. Nee, grapje hoor. Ik wilde zeggen, dat nummer moeten we even doorgeven aan Tata Steel. Want dan kunnen ze nog een goede consultant begrijpen. Ze kennen mij. Ik ga er niet meer naartoe rijden. Oké. Dus ik vind het allemaal prima. Ja? Ik wens je wel een hele fijne vrijdag. Ja, prettige avond. Dag. Ik had toch beter op moeten letten bij scheikunde. Dat was wel duidelijk. Desiree, hoe was jij vroeger op school met scheikunde? Heb ik zo snel mogelijk laten vallen, Jacob. Ja. Heb je het een beetje kunnen volgen? Nou, ja. Maar ik ben wat dat betreft net zo'n oprechte vries als jij. Want ik denk ook van, gooi maar in mijn pet. Gooi maar in mijn pet. Okay. Ik vond het wel razend interessant wat die meneer allemaal vertelde. Nee, ja, dat vond ik ook. Maar kijk, ik kan dat natuurlijk niet... Kan het niet helemaal volgen. Nee. Nou ja, nee, dat is het niet. Ik kon het wel redelijk volgen. Maar ik moet het wel van deze man, zeg maar... Ik ga van de goedheid van de mens uit. Ik ga dat vanuit dat hij... hier de waarheid spreekt. En dat hij logische dingen ook. Ja, het zegt wel logische dingen, maar ik kan dat natuurlijk niet checken, weet je wel. Ik ben ook niet geen professor in de Tata-stil. Maar soms zijn oplossingen makkelijker dan hoe ze soms gedacht worden. Soms denken mensen ook wel eens te moeilijk, hè? Nou, wat is jouw oplossing? Ik bedoel, eventjes twee vriezen onder elkaar. Een beetje nuchterheid op tafel hier. Beetje van dit en een beetje van dat. Kijk, ik woon hier vlakbij de Botlek, Europoort. Wacht even, dit is een Fries uit Friesland. Ja. Oké, okay, ga door. Ouders van de Schelling. Ga door, de Botlek, gaat het over. Maar ik ben de liefde achterna gevlogen. Ja. Ja, soms gebeurt het, jongen. De Botlek. Nou, weet je, ik zat te denken, weet je, Tata Steel... sowieso denk ik dat de eigenaren van nu Tata Steel maar eens duidelijk gemaakt moet worden... dat ze een bedrijf hebben gekocht in een land waar regels zijn... en ook regels omtrent uitstoot, gezondheid, et cetera. Oftewel, joh... it's part of the job. Het hoort erbij dat je zelf zorgt dat je de boel een beetje veilig houdt. Daar moeten ze dus maar zelf eens iets meer voor gaan zorgen... dat het voor de omwonenden wat veiliger wordt qua gezondheidspunten. Op het moment dat er echt op gaat hangen dat zij zeggen... dan sluiten we de tent en dan gaan heel veel mensen hun banen verliezen... dan denk ik dat de regering een klein handje toe moet steken. Dan hebben ze met KLM ook gedaan. Die hebben ook miljarden en miljarden gekregen. Ja. Ik wil niet zeggen dat hier miljarden naartoe moeten gaan... maar ze moeten wel helpen om in een compromis te komen... dat al die mensen die daar werken en die er zijdelings mee te maken hebben met hun inkomen... Zeker. Niet in een WW-gat donderen. Nee, maar dat kost ook heel veel geld. Dat kost ook heel veel geld. Zo is dus het. Ik bedoel, hou dan die mensen aan het werk. Want het gevoel hebben dat je nuttig bent in de wereld, dat is ook heel wat waard. En de gezondheid, de wereld wordt niet perfect, het wordt niet maakbaar. Nee, nee. Dan zouden we allemaal onze eigen mening en gedachten aan de kant moeten zetten. En achter de massa en achter de commando's aan moeten gaan lopen. En precies dat moeten gaan doen in de wereld. Wat één iemand zegt dat goed is. Dat zou ook niet juist zijn. Maar ik vind ook dat de omwonenden, ik bedoel, Tata Steel staat er niet vanaf gisteren. Nee. Als jij daar een huis hebt gekocht, dan weet je ook waar je woont. Mm-hmm. Nogmaals, ik woon vlakbij de Botlek. Als ze hier afvakkelen, dan komen de vlammen hier boven het park uit. Dus ik zit op het hoekje van Spijkenisse Noord, echt zo achter de Botlektunnel. Ik weet ook waar ik ben gaan wonen. Ja. Maar ja. Ik woon wel voor een scheidprijs in een prachtig mooi appartement. Ik vind ook dat ik niet moet zeiken als er hier een alarm afgaat. En dan gaat die best wel eens een alarm af. En dan moet je eerlijk zeggen, dan is het net de eerste maandag van de maand. Maar iedereen negeert het, dat iedereen denkt... ach, er is weer even wat met een of ander gasleveltje of zo. En als ze hier aan het afvakkelen zijn, dan zeggen wij... nou jongens, houden de boel goed bij volgens ons. En ze zijn de boel even aan het schoonbranden. Prachtig, doe maar, laat me gaan. Maar Desiree, mag ik jou dan wel eventjes een beetje... misschien een vraag stellen die een beetje steekt. Maar zou je dan niet liever... je wat kleiner willen wonen en maar dat je wel weet, zeg maar, van oké, maar ik zit hier in een hele veilige, gezonde omgeving. Kan ik niet allemaal op de Veluwe wonen? Nee, dat is waar. Of in Friesland? Of in Friesland. Friesland. Ja. Ja, nee, dat is niet helemaal haalbaar. En mijn man heeft in Rotterdam een baan. En die doet daar ook belangrijk werk. En Ik heb in Rotterdam gewoond, daar vond ik de lucht ook niet fris ruiken. En dan is Spijkenisse een verademing. En als wij op de Veluwe zijn op vakantie, wat we een aantal keren per jaar doen, en je komt hier naartoe terugrijden, dan ruik je het ook. Ja jongens, maar nogmaals, de wereld is niet perfect. Nee. Je kan het, dit is de keuze. En ik heb een prachtig appartement en ik zit hier volgens mij ook best goed in de natuur. Voor een put is een mooi eiland. We zitten met regelmatig aan de kust. Tuurlijk, ja, weet je, overal is wel wat. Zo is het. Je had in Betten ook al een kerncentrale. Als je naar Breda, naar die kant Moerdijk, zit je ook in de ellende. Waar wil je dan gaan zitten? Ja. Waar moeten we allemaal naartoe volgens jou dan? En wat vind jij er dan van? Mag ik dat vragen? Wat ik ervan vind? Ja. Ik zou het liefste in Zweden of in Finland gaan wonen, Desiree. Ja, ik ook. Maar hou het hier even bij. Wat zou je in Nederland? Kijk, als je het mij vraagt. Jij woont ook niet in Friesland, maar, toch? Nee, maar ik zou het wel willen, daar niet van. Ja, hallo. Maar goed, die studio die staat in Hilversum, hè, dat is een beetje een ding. Ja, maar wil je ik. Mijn mening over Tata Steel of waar ik graag zou willen wonen? Allebei. Oké, over Tata Steel denk ik dat we dat wel een beetje moeten gaan steunen. Maar goed, dat moet een beetje hand in hand gaan. Hè? Ik vind de manier die jij zegt, vind ik wel interessant. Ik denk dat wanneer Tata wat winsten gaat maken, dan moeten ze dat in de verduurzaming moeten ze dat moeten ze dat steken. Als die eigenaar weet waar hij aan is begonnen. Zo is het. Ik vond het heel mooi dat je zei van oké, dit ze weten wat ze gekocht hebben. Ja. Het is een Indiaas bedrijf, we hebben Nederlandse regels. Dus dan is het inderdaad part of deal. Dus wat dat betreft ga ik met deze Fries wel een beetje mee. Half. Zullen we het zo doen? Ja, maar waar zou je nou het liefst gewoon naar Zweden? Laten we beginnen met Friesland. Dat is al een stukje in de orde, toch? Vind ik een goed plan. Desiree. En dan een skeurtje erbij. Zo is het. Goeie vreed. Ja, dag het wel. Ik zei een goeie vreed. Ja, jij ook, jongen. Mooi zo. Dag. Noeg. Gaan we eens even kijken wat Barry ervan vindt. Goedemorgen, Barry. Ja, goedemorgen. Ja, de stelling is, voor de mensen die net de radio aanzetten, denken, waar gaat dit over? Tata Steel moet per direct dicht. Dat is onze stelling. Reageren kan nog 0800-1121. Ja. Jij hebt ook dat meteen nummer gebeld. Sluiten die handel. Meteen sluiten. Ja, absoluut. Ik snap de overweging die ik net hoorde voorbij hoort ook komen, de economische. Zo'n 9000 mensen. Die is wel enorm, die economische reden. Ja goed, we hebben in Nederland al meer massa-ontslagen gehad. Ja. Daar zijn we tot nu toe altijd overheen gekomen. Ik meen vorig jaar een artikel. Hè. Je hebt toen de Trouw is er altijd wel heel sterk op de Panama Papers gehad. Mm-hmm. Die hebben toen volgens mij ook ontdekt dat zij vanaf 2007 überhaupt geen vennootschapsbelasting meer betaald hebben. Nog buiten alle vervuiling doen ze ook nog niet eens belasting betalen in Nederland. Mm-hmm. Ik zou zeggen, leg ze daar gewoon een megaboete voor op. En maak met die boete een soort sociaal plan voor de werknemers die dan op straat zouden komen te staan. Ik ben wel benieuwd, Barry, dat zou dan misschien een mooi dingetje zijn voor het Trouw, om dat eens een keer goed te onderzoeken. Of voor wie dan ook maar. Om eens gewoon eens eventjes de balans op te maken. Aan de linkerkant, wat zijn de kosten? Materieel en immaterieel. En wat zijn de baten, ook materieel en immaterieel? En dan eens kijken, van wat zou er overblijven? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ja, maar ik moet ook zeggen, ik denk dat wij in de bewijzen zien we steeds meer in deze wereld dat wij de economische gronden voor de gezondheid en de welzijn van onze aarde hebben gesteld. Ja. En we krijgen daar steeds meer en meer natuurlijk de rekening van gepresenteerd. Nou, daar ben ik heel met je eens. Dat vind ik alleen nog maar reden om te zeggen. Nu moeten we eens met de bottenbel erin. Ja. Wat dat betreft, gezondheid is niet te koop, maar je kunt er wel een hoop. Je hebt wel een hoop zelf in de hand. Ja, kijk, als je al hoort dat daar gewoon mensen in de omgeving een grote kans hebben op kanker, ja, dat is al. Dat moet voor jou. Kijk, een staat heeft ook als eerste. Ja, dat is een van de conclusies van het RIVM. Dat het aantal kankerverwekkende stoffen dat in het stof dat neerdaalt vervijfvoudigd is sinds 2019. Ja, volgens mij is de staat is de eerste wat ze moeten doen, is zorgen voor een mens of onderdaan, hoe je het wil noemen. Ja. Nou ja, als je dan je hebt dan ook de handelang een rapport gehad waar die bestuurder daar in de omgeving de naam van Tatus door het rapport had gelaten. Nou, zo hoe laat het is en dat daar dat daar dingen gebeuren die niet ook helemaal netjes zijn, zo gezegd. Het is me wel helder, Barry, welke kant je opgaat. Ik bedoel, jij sluit het liever nog vandaag dan morgen. Ja, het zijn een stelling van kringregelen. Ja. Dus die moeten gewoon zo snel mogelijk uitgebonsuurd worden. Ja, en dan, ja, goed, en dan zitten die mensen dus, dat hebben we dan op ons geweten, dan zitten die mensen dus allemaal thuis. Dat vind ik verschrikkelijk. Die mevrouw net voor mij, die had het ook over de WW gehad. Ja. Ja, dat is heel verschrikkelijk. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat is niet fijn. Ja, niet 9000 alleen van Tata dan, maar ook die 3000 bedrijven die er allemaal van afhankelijk zijn. 35.000, dan gaan we naar 45.000 banen. 45.000. Ja, het is ongelooflijk, maar ook al zei, we hebben wel vaker vermasseld geslagen gehad voor bedrijven. Ik weet niet of we dat nu kunnen gebruiken trouwens, maar goed, dat is een andere discussie. Als ik de heer moet geloven, die mij centraal wel op het journaal toespreken gaat, ik kan hem hier de goede kant op. Ah, oké. Okay. Nou, dat is goed om te horen dan, Barry. Die geloof ik dan maar een keer. Het is me helder, Barry. Dankjewel en ik wens ook jou een hele fijne vrijdag. En wat jou betreft is Tata... Ja, ik kan het niet op zijn Fries zeggen tegen jou. Goeie vrijdag, hoe zei je dat? Nee, ik zei net goeie vreed, zei ik. Goeie vrijdag, een goeie vrijdag. Hele fijne vrijdag. Zo is het, hele fijne vrijdag. Dag, Barry. Oké, okay. Hey, dan gaan we nog eventjes naar de appjes die er binnenkomen. Dat wordt volop geappt, moet ik zeggen. Dus dat gaat worstelen worden om er doorheen te komen. Maar fijn dat jullie zo betrokken zijn bij dit onderwerp. Het leeft van alle kanten, dat is een ding wat duidelijk is. Kajo zegt, goedemorgen Jacob. Ik vind per direct wel heel erg rigoureus, per direct sluiten. Ik heb daar zelf nog gewerkt toen het de Chorus was. En ik kan je vertellen, het is een gemeenschap op zich. Zeker is er veel uitstoot van vervelende stoffen. Maar economisch gezien is Tata nog steeds van groot belang. We moeten ons realiseren dat wij met onze gezonde economie in Nederland hand in hand gaan met vervuiling, helaas. Echter doet dat natuurlijk niets af van het feit dat omwonenden hier erg veel last van hebben. Groetjes van Kajo. Dan een berichtje van Ano. Het bedrijf gaat die investering toch niet doen als je zonder problemen ergens anders kunt produceren waar je die kosten niet hoeft te maken. Hoe zit dat eigenlijk in het Roergebied, zegt Ano. Is daar ook zoveel commotie over de uitstoot? Ik neem aan van wel. En wat doen ze er daaraan? Ook dankjewel voor je bericht, Ano. Interessant ook. Jos van Luik zegt morgen niks nieuws onder de zon. Ik los al jaren olie bij Tata Steel in Port Talbot in de UK. Ik heb daar ook veel kennissen. De fabriek is identiek aan IJmuiden en daar is het aantal kankergevallen al jaren het hoogst van de hele UK. Dat speelt dus overal. En ik wens je een fijne uitzending, zegt Jos. Dankjewel voor die berichten. Je kunt nog een bericht sturen via de gratis NPO Radio 1 app. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben jij trouwens? Want normaal zit Ronald bij jou op de plek. Ja, die zit op vrijdag. Ronald is op vakantie? Ronald heeft even een vrije dag inderdaad, ja. Je hoort mij wel eens, mocht je wel eens wat vroeger wakker zijn, hoor je me hier op NPO Radio in tussen 2 en 4 voor de NTR met het programma Focus. Oké. Ja, dat vind ik ook een leuk programma. Nou, dat is fijn. Trouwens ook erg goede muziek trouwens. Vind ik leuk om te horen. Leuk. Ja, ja, precies. We hebben hier... Eigenlijk zouden al die programma's tussen 2:30... Dat zijn, na 6:00 van 9:30 ook zo goed, dat mensen er ook soms in kunnen bellen. Want soms zijn de rubrieken ook zo enorm interessant. Dan zouden we ook allemaal een steentje weer kunnen bijdragen. Ja. Dus, maar goed, dus niet van 4 tot 6. Ja, De stelling Hooghovens. Ik zou even vertellen. De laatste aantal jaren is het veel erger geworden. Want ik ging vroeger heel vaak wandelen op het strand bij Wijk aan Zee. Ja, dat vind ik ook een hele fijne plek, vind ik dat, ja. Ja, en dan kun je ook lekker met de hond wandelen. Maar de laatste paar keer kan ik daar niet meer. Ik ben daar geweest en ik werd gek van de vervuiling. En ik krijg echt koppijn. Ik heb één keer zelfs, moest ik bijna overgeven. Echt waar? Alleen maar, door het op het strand te lopen daar. Ja, echt waar. Dan was de wind kwam dan van die fabriek af. En het was een hele rare lucht. En ik werd er helemaal misselijk van. En toen moest ik gewoon bijna kotsen. Oh. Het was echt, het gaat vanaf wat smeren. Ik had gelukkig water bij me. Dus ik hoefde niet te kotsen. Maar ik had eigenlijk echt een rotgevoel. En toen dacht ik onmiddellijk van, wauw, je zou hier moeten wonen in Wijk aan Zee. Het is helemaal verknald. Ja, ik vind het zo zonde als ik dan naar Wijk aan Zee rijd. Ik vind het echt een mooi stuk om ook... Ja, ik bedoel, vanaf Hilversum is dat de kortste klap, zeg maar. En dan zie ik al die fabrieken er staan, denk ik... Man, zo zonde van deze prachtige omgeving. Ja. En nu ga ik wijk ik een beetje af naar IJmuiden. Ja, want ook want de Hoogrol zit aan de andere kant van het kanaal. Mm-hmm. En dan het Zeekanaal. Gewoon een keer trouwens naar. Dan staat gelukkig, de wind gelukkig de goede standaard. Dus ik kan dus daar wel wandelen, bij IJmuiden, richting Panassia en terug. En dat gaat nog wel. Maar, oh wauw, als de wind de andere kant... maar misschien dat er ook wel eens de wind die kant op blaast... dan heeft IJmuiden er ook last van, denk ik. Maar dus toch even terug een beetje naar... Naar die fabriek. Ja, nou, het is zo, dat zijn dan tegen die dingen. Want, dat heb ik al eerder verteld. Ze moeten al die verbrandingsspullen gebruiken. Nog steeds worden kolen gebruikt... uranium, er wordt ook uranium gebruikt. Zometeen komt de waterstof erbij, et cetera, et cetera. Maar al die verbrandingstoestanden moeten ze alleen maar nog gebruiken in Nederland bij de elektriciteitscentrales. Mm-hmm. Dus alles, diesel, benzine, wat er maar is. En dan kunnen we vanuit die centrales gaan kijken hoe gaan we de boel groen maken. Zodat heel Nederland elektrisch rijdt. Dan is het afgelopen. Dan hoeven we niet te zeuren meer over dat gezeik. Dat snap ik. Ik snap dat we nu zeg maar eventjes naar elektrisch gaan. Maar hoe zorgen we ervoor dat Tata Steel... Ook elektrisch. Oké. Okay. Ook elektrisch. Alles elektrisch. Maar Tata Steel is geen energiecentrale, hè Mark? Nee. Oké. Okay. Maar ze gebruiken om staal te maken, gebruiken ze brandstof. Gebruiken ze kolen. En die brandstof wordt dan elektrisch. Ja, klaar. Maar ze gebruiken toch kolen om dat staal vloeibaar dus te krijgen? Dus daarom in de plaats... De kolen worden in de elektriciteitscentrales en vanuit de elektriciteitscentrale... want dan wordt het een nationaal probleem. Dan wordt het probleem verschoven over heel Nederland. Dus dan krijgt Rutte in zijn achtertuin... krijgt dan ook te maken met vervuiling van kolencentrales en andere vuiligheid. Hmm. En daardoor kan hij gaan denken, jongens, hier moeten we wat aan gaan doen. Okay. Dan wordt er eindelijk door de politiek wat gedaan. Want zolang dat meneer Rutte in zijn prachtige tuintje in Den Haag woont... zijn huis heeft, ik neem aan dat hij bij Den Haag in de buurt woont... Ja. Ik weet niet waar hij precies woont, maar hij woont in een mooi huis. Hij komt op de fiets altijd, hè? Wat zeg je? Hij komt op de fiets altijd, hè? Hij komt altijd op de fiets. Ik moet eventjes, gezien de tijd, hè, want de mensen... De mensen van het NOS-journaal die staan hier bijna op de deur te kloppen. Mark, zit ik even mee. Eventjes een ja of een nee. Tata Steel moet per direct dicht, ja of nee? Nee, moet groen worden. Het moet groen worden. Oké. Okay. Helder, dankjewel, Mark. We gaan geen 25.000 mensen gaan ontslaan. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar goed, de een denkt zo en de ander denkt zo. Ja. Mark, moet dankjewel. Oké, dankjewel. Gekke zin was dat trouwens, hè. De een denkt zo en de ander denkt zo. Ja, goed. Tot zover dit onderwerp. We gaan zo meteen weer een nieuw onderwerp aansnijden. Daarvoor kun je blijven luisteren naar Gaan hier op NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal, 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Australische deelstaat New South Wales is vandaag een recordaantal van meer dan 1400 coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleden 12 patiënten, onder wie een vrouw van in de 30. In de deelstaat wonen ruim 8 miljoen mensen. In Nieuw-Zeeland is het aantal besmettingen al een paar dagen weer aan het dalen. Vandaag werden er 28 gemeld tegen 49 gisteren. In Nieuw-Zeeland gelden strenge coronamaatregelen om de ziekte buiten de deur te houden. De vaccinatiegraad in Australië en Nieuw-Zeeland blijft wel ver achter bij bijvoorbeeld Europa. In Jouren in Friesland zijn twee mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht nadat er rook was vrijgekomen in een zwembad. 10 anderen werden gisteravond bij het zwembad zelf behandeld. En volgens het zwembad werd die rook en de stank veroorzaakt door een vastgelopen en daardoor smeulende motor van de blower van het bubbelbad. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Het zwembad gaat vanmiddag weer open. Meer jongvolwassenen dan voorheen kampen in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 1 op de 4 mensen tussen de 18 en 25 jaar voelde zich geestelijk niet in orde. En dat is een stijging van 10 procentpunt ten opzichte van 2020. Iemand is volgens het CBS psychisch ongezond als hij of zij zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. En volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen. Het lijkt erop dat de Amerikaanse Marsrover erin is geslaagd om steengruis te verzamelen. De Perseverance heeft een gat in een steen geboord en daarna het gruis in een buisje gestopt. Begin augustus mislukte een eerdere poging. En ook nu is het nog niet helemaal zeker dat het nu wel is gelukt. De ruimtevaartorganisatie NASA wacht nog op nieuwe foto's om zekerheid te krijgen. De bedoeling is dat Perseverance in totaal zeker 20 buisjes met gruis vult. Het weer, zonnige periode, vooral in het zuiden. De temperatuur ligt van noordwest naar zuidoost tussen de 18 en 24 graden. De wind is zwak of matig uit het noordoosten. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede morgen, 3 minuten over 5. Bijna weekend. De extra vroege ochtendshow. Maar eerst tot 6 uur is het gaan. Met Jacob de Vries. Hier op NPO Radio 1, een hele goede morgen, vrijdag 3 september. En je luistert nog steeds naar Gaan. Net 5 uur geweest en nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Ja, vandaag beginnen de Wereldhavendagen in Rotterdam. Tot en met zondag kan je de haven van Rotterdam op allerlei manieren leren kennen. Vanavond is op tv de documentaire Tweelijk over de impact van 9-11 op de VS en Afghanistan te zien. Het gebeurt allemaal om 9:30 op NPO 1. En de Formule 1 die gaat vandaag van start. Zandvoort zal de komende dagen worden oversteld met snelle auto's en Formule 1-fans. En wie weet gaat Max er zondag met de winst vandoor. Nu gaan we het hebben over de politieke voorkeur van leraren. Ja, afgelopen week leidde de discussie rondom de politieke voorkeur op scholen weer op. In een opiniestuk in de Volkskrant stelde Michiel Beuthe, afdelingsleider op het christelijk gymnasium Zorgvliet, ervoor dat docenten te voorzichtig zijn als het aankomt op de politiek. Ja, docenten moeten volgens hem tegengif bieden tegen radicaal rechtse en racistische politici. Als reactie hierop schreef Thierry Baudet in diezelfde krant dat dit juist de onverdraagzaamheid vergroot. Eerder pleit de Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV voor een gedragscode voor leraren. Die jonge mensen die zijn kwetsbaar in hun meningsvorming. Die linkse docenten die maken daar gewoon misbruik van. Ik wil dat ze neutraal zijn en iedere leraar die zijn vak serieus neemt, die kan dat. Ja, Beertema komt zelf uit het onderwijs en vertelt bij WNL Opiniemakers dat het niet moeilijk was om zijn objectiviteit als docent te bewaren. Maar in mijn eigen werk, ik gaf Nederlands. En kijk, in verkiezingstijd, dat was altijd een feest natuurlijk van een leraar Nederlands. Maar dan ging je met die leerlingen debattechniek oefenen, discussietechniek. Je ging die verkiezingsprogramma's lezen en analyseren. Hartstikke leuk. En ik heb nooit aan die leerlingen verteld wat mijn eigen positie was daarin. En dat hoeft ook niet. Ja, zegt Beertema hier op deze zender. Toch zijn er ook docenten die zich duidelijk uitspreken over maatschappelijke thema's. Spraakmakers sprak met dramadocent Mark Bode van Teachers for Climate, die opkomen voor meer aandacht voor klimaat in het onderwijs. Ja, in datzelfde programma ging hij in gesprek over moeilijke onderwerpen die in het onderwijs worden aangesneden. En we doen het wel, want we pakken natuurlijk een heleboel maatschappelijke thema's op. Hè? Ook als het gaat over homoseksualiteit of radicalisering. Dat zijn allemaal onderwerpen die ook bij ons worden neergelegd, hè? Door de overheid. Maar die we ook heel graag zelf oppakken. Want wij hebben natuurlijk al die kinderen in de klas, van links tot rechts. Ja. Maar waar komt die angst dan vandaan? Als 97% u zegt dat zelf van de wetenschap, hè, er wel over uit is wat er aan de hand is met het klimaat. Nou, de politiek speelt daar een hele grote rol. Mm. Dus en die weerhoudt die leraren er eigenlijk van, de beeldvorming dan vooral, om objectief, zoals u dat zegt, les te geven in thema's als klimaat en duurzaamheid. Ja, en ook om daar openlijk over in discussie te gaan met elkaar. Ja, volgens Bode is het dus best mogelijk om je als leraar over bepaalde onderwerpen uit te spreken. Ja, zou dat ook kunnen met de politieke voorkeur van een docent? Geschiedenisdocent Jelmer Evers vertelt dat het mogelijk is om neutraal te blijven, zelfs als leerlingen weten waar je op stemt. Maar de meeste collega's die ik ken, en ook de leraren die ik vroeger heb gehad, daar wist ik ook best wel goed van wat voor politieke kleur ze hadden, maar dat wist ze heel goed wel uit de les te houden ook. En dat probeer ik zelf ook te doen. Dus je moet wel zeg maar een open debat hebben. Nou, bij geschiedenis over het koloniaal verleden. Verschillende standpunten laten zien. En dan moeten leerlingen uiteindelijk gewoon zelf een standpunt daar ook over innemen. Ik ga leerlingen niet vertellen dat ze niet op de PVV of de Forum voor Democratie mogen stemmen. Nee. Ja, ik ben benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Vind jij dat docenten hun politieke kleur of menging voor zich moeten houden? Of denk je dat het niet mogelijk is? Ja, praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Eens of oneens? Bellen, dat kan naar 0800-1121. Je kan ook een bericht sturen. Gebruik daarvoor de gratis NPO Radio 1-app. Leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Bellen maar. Lekker wakker worden met de klanken van Texas en Inner Smile. 5:10, je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. Tot 6:00 zijn we er met de volgende stelling. Leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. En dat, zei ik nou, laten zien? Laten zien. Want afgelopen week leidde de discussie rondom politieke voorkeur op scholen flink op. In een opiniestuk in de Volkskrant stelde Michiel Beuten, afdelingsleider op het Christelijk Gymnasium Zorgvliet, ervoor dat docenten te voorzichtig zijn als het aankomt op de politiek. En dus is dus onze stelling: leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. 0800 1121 of stuur een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. Ronaldo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg maar. Nou, ik vind dat het wel moet kunnen. Zoals ik al net zeg, extremisme, dat is natuurlijk een grens. Maar als leraren hun daarin uiten, is de waarom vooral belangrijk. En goed voor algemene ontwikkeling voor de jeugd, zodat ze in de toekomst wel wat mee kunnen. En sowieso begrijp ik van eigen na. Als vroeger op school daar meer aandacht aan besteed zou zijn, ongeacht waarover en wat men vindt natuurlijk, dan denk ik dat de tegenwoordige van toepassing zou zijn. Ja. Ja. Hoe was dat vroeger bij jou op school? Weet je dat nog? Ja, zeker. Nou ja, weet je, het is een spraatje over andere tijden. En daar ging vooral over de basisdingen. Net ook over scheikunde. Ja, weet je, heb ik ook de verstand er niet van. Omdat de lessen gewoon naar waren van, goh, hier doe je wat in en dan gebeurt er dit. Nou, leuk, waar heb je van geleerd? Ja, dat hij dat doet. Waar pas je dat toe? Geen idee, echt niet. Dus zo ongeveer. Ja, nou, politiek moet ik zeggen, had altijd wel mijn interesse. Ik vind het eigenlijk jammer dat niet op de middelbare school dat er meer aandacht voor is geweest. Maar goed, dat is even terzijde. Want ik bedoel, het is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Maar kunnen leraren dat heel erg sturen, zeg maar, bij leerlingen? Wat denk je daarvan? Sturen in de zin van beïnvloeden. Nou ja, goed. Het mooie van is, tegenwoordig is weinig taboe en alles bespreekbaar. Dus er is altijd thuis of met een andere leraar. Want dan krijg je bij de andere weer, nee, je moet voor die stemmen. Ja, maar die meester zei zus en zo. Ja, kijk, dat wordt een beetje verwarrend natuurlijk. Maar ik vind wel dat ze hun mening gewoon moeten kunnen uiten. En nogmaals, in de waarom is zeer belangrijk. Dat is bij alles zo. Ja, ja. Ik zat net heel eventjes, is een klein zijstapje horen, Ronaldo. Want een kleine ode aan mijn leraar van de basisschool die gisteren is overleden. Ja. Daar heb ik 4 jaar bij in de klas gezeten. Dat is natuurlijk heel erg, tenminste vind ik heel erg uniek. Want dat is in een klein dorp op de basisschool geweest. Dus die man die heeft, daar heb ik in de klas gezeten, groep 5, 6, 7 en 8. Zijn toch wel jaren waarin je, vind ik, ook wel redelijk gevormd wordt. Ja, als hij nou een heel erg linkse of een heel erg rechtse mening had, ja, dan, ja, zo'n man of zo'n leraar in zo'n lange periode, ja, die vormt je wel, vind ik. Dat zou kunnen. Maar ja, daarnaast ben ik van mening dat in hoeverre ben je als leerling dan zodanig geïnteresseerd en word je zodanig beïnvloed, ja, vooral in onze maatschappij, dat je ook dat werk later zegt. Ja, maar ik vind dat, en daar blijf ik bij. Ik denk dat in loop der tijd de algemene ontwikkeling plaatsvindt, waardoor je zulke lessen meeneemt en als ervaring uiteindelijk je eigen keuzes maakt. Dus ja. Dat is mijn mening. Ik denk dat dat zo werkt. Ja. Mijn eigen kinderen, nog jong, die, want tegenwoordig moeten ze even een tablet hebben en van alles en nog wat. Ik maak wel eens een grap van, nog op jouw leeftijd zit ik buiten klei te eten. Dat is iets anders, maar de ontwikkeling gaat gewoon verder. En ik zeg nogmaals, ik denk niet dat het per se invloed zou hebben in de negatieve zin, maar wel een kijk zou kunnen geven op een andere manier, waardoor zo'n leerling beter ontwikkeld in de maatschappij terecht kan komen. Ja, je moet ze wat dat betreft een hele, denk ik ook, brede opvoeding geven, hè? Van alles maken wat laten zien. Ja, klopt. Ja. En zo voed ik mijn kinderen ook op. En dat moet zo zijn dat ze met normen en waarden in de maatschappij terechtkomen. Maar wel wetende van wat wel en wat niet kan. Waar de grens ligt, uiteraard. Hè. En we doen allemaal ons best. Laat ik daar maar op houden. Normen en waarden. Ja, zo absoluut. Is het. Dankjewel, Ronaldo, voor jouw verhaal. En voor het inkijkje in de opvoeding van hoe jij met je kinderen omgaat. Graag gedaan. Dankjewel. Dag hoor. Ik moet er wel bij zeggen dat, mijn leraar, die dus onlangs is overleden, dat hij dat altijd heel netjes heeft gedaan. Een beetje van links, een beetje van rechts. En vooral zelf nalaten denken, zeg maar, wat het beste is. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja, Adriaan. Als je een beetje een hogere middelbare school doet, wat ik gedaan heb, dan. Ja. En je luistert heel goed door, tussen de regels door, dan hoeft hij zijn politieke kleur, hij of zij, niet eens te zeggen. Dan weet je hem al. Dan hoor je dat wel, ja. Maar het is andersom. En dat heb ik zelf vroeger meegemaakt, 50 jaar geleden. Ik kom uit een bepaalde achtergrond, uit een bepaalde familie. Zie je ook met de kinderen van het Koninklijk Huis. En dan gaan ze ook naar een bepaalde school toe. Ja. Maar een gemiddelde school. Mijn ouders wilden dat niet. Dus die wilden gewoon dat ik tussen het klootjesvolk opgroeide, om het zo maar te zeggen. De normale volk. Als je dan als kind, dan hoef je nog niet eens een politieke kleur te hebben. Want wat die spreker ervoor zei, daar ben je er misschien niet bewust mee bezig. Maar je kan mensen zo hersenspoelen. Dat zie je bij radicale mensen. Dan doen ze een bomgordel aan. Ben je 25 jaar, heb je nog een heel mooi leven voor je. Mm. En dan blaas je eigen op, omdat ze je hersenspoeld hebben. Ja, we hebben net in Afghanistan, hebben we natuurlijk daar op het vliegveld, hebben we weer wat zelfmoord terroristen gezien. Ja. Ja, dus je kunt wel degelijk als onderwijzend iemand, kun je kinderen die zichzelf aan het ontdekken zijn, dus puberteit vaak en zo, kun je wel degelijk een kleur geven. Maar dan hebben we natuurlijk wel, Adriaan, wel echt over extremisten. Hè? Het is natuurlijk extreem Jacob, waar het mij om gaat, mijn kinderen hebben ook gestudeerd. Dat geeft helemaal niks, want je ontwikkelt jezelf. Ja. Ze zijn studenten, ze zijn links en ze zijn 45 jaar en ze hebben een rechtsinkomen en ze denken dan het totaal anders. Hmm. En dat is gewoon de praktijk. Het gaat er mij om, als je als kind, zoals ik ben onverstoorbaar, daarom doe ik ook heel veel anoniem, want anders word ik ook omgelegd naar de Peter R. de Vries, want ik heb over alles een mening, ook al is het een foute mening. Nee, dat is bekend. Ik hoor jou op Radio 1, maar ik hoor je ook wel eens bij mijn goede vriend Morad op NH. Ja. Ik heb gewoon mijn mening over dingen. Maar ik heb tenminste een mening. Dan kun je mij. Ik hoor het graag. Dan hoef je mij niet met een dolk in mijn rug te steken. Dan moet je van voren komen. Ja? Ja. En dan ben ik best wel. Ik heb respect voor de mening van een ander. Daar heb ik wel respect voor. Maar toen ik als kind. Dus ik had altijd al een uitgesproken mening. En ik ben een leider van nature. En als je daar dan zo'n leraartje ziet staan. En je komt zelf uit een andere achtergrond. Uit een ander milieu. Ja, ja. En je geeft dan je mening. Dat kun je beter dan niet doen. Nee, dan kun je het beter eventjes voorhouden. Ja, huh? Ik heb bijvoorbeeld een keer een leraar mee wiskunde. Dat kan ik beter onder vier ogen kunnen doen. Ze zegt van, klopt niet wat u daar op bord opschrijft. Hij zegt, dat klopt wel. Ik zeg, hoezo klopt dat dan? Hij zegt, er staat in het boek. Ik zeg, er staat het verkeerd in het boek. En later bleek dat ik daar ook nog gelijk in had. Want ja, ik heb gewoon een wiskundig talent. En dat klinkt heel arrogant van jezelf, maar. Kijk, je kan inderdaad, je mag alles zeggen, zeggen ze wel eens, maar je kan het beter niet zeggen. Nee, ik heb geleerd toen ik was mijn eerste baantje, begon ik hier op het Mediapark bij de VARA. Toen de VARA nog de VARA was. Ik ging ook overal op in en ik ging er altijd vol bovenop. En toen zei mijn leidinggevende, zei, ja, we zijn echt heel erg blij met je. En je zet je altijd voor volle 150% in. Ja. Maar je moet wel een beetje leren choose your battles, zei hij toen. Want ik snap het helemaal, Jacob. Daarom heb ik ervoor gekozen om nooit geen uur voor een ander te werken. Om geen baantje te hebben. Nee. Snap je? Zo is het. Ik ben onafhankelijk op dat gebied. Dat weet ik. En dan kun je wel alles zeggen. En dan maar geen vriend. Ik heb nog nooit gepraat om aardig gevonden te worden. Dat interesseert me niet, joh. Nee. Nee. Ja, ze mogen alles van me vinden. Wat kan mij er nou schelen? Adriaan. Maar wat jij er ook over zegt. Kijk, ik las vanmorgen op internet ook weer een stukje. Ja, dat klopt. Die linkse elite, GroenLinks en D66... Mm-hmm. Die wonen niet in de probleemwijken waar mensen 's nachts vermoord worden. Nee. Ik heb dat niet gelezen. Nee. Hoe hypocriet ben je dan? Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is jouw mening. Dat kan ik me niet overleden. Jacob, ja. Als je nog een stap verder gaat, dan heb je geen leven meer als hier aan Geert Wilders. Nee. Hè? Dan, en zo wil ik niet leven. Nee. Daarom heb ik ook een tweede naam op de radio. Maar dat weet Moerad. Ah, oké. Okay. Ik zal hem eens bellen erover. Joe. Adriaan, fijne vrijdag, hè? Ja. Werk ze weer vandaag, want ik weet hoeveel je werkt. Ja, dankjewel. Goed zo, jongen. Dag. Joe. Ja. Dat was Adriaan. Dankjewel ook voor jouw bijdrage, Adriaan. Onze stelling hier in dit programma is: leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Bellen, dat mag. 0800-1121. 0800-1121. Bericht sturen via de Radio 1-app mag ook. Maar ik vind je aan de telefoon hebben vind ik altijd net wat leuker. Er komen ook veel appjes binnen via de gratis Radio 1-app. Dankjewel daarvoor. Bart die zegt: de meeste leraren die zijn links en die dragen dat dan ook uit. Ook lesboeken zijn sterk links gekleurd. Dat zegt Bart. Mustafa zegt: goedemorgen. PVV en de FVD, de Forum voor Democratie, die zullen als eerste stijgeren als er leerlingen van een school gaan rondlopen met ISIS-vlaggen. Maar nazi-ideeën, dat mag dan weer wel. Dat zegt Mustafa. Heftig. Eddie die zegt: dat is heel erg belangrijk voor je in het jonge leven. Dat je leert dat iedereen een andere voorkeur of een andere mening mag hebben en die ook kan uiten. Dat ben ik helemaal met je eens, Eddie. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. 0800-1121. Onze stelling is dus als volgt: leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. 0800-1121. Voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive. Well, don't you feel like we're running in circles out of days turning to years? Now I'm standing on the edge of now or never, and the skies are looking clear. Vijf voor half zes, NPO Radio 1, gaan hier tot 6 uur. En je hoorde Shepherd en Learning to Fly. Ik dacht dat het Learn to Fly was, maar dat is van een andere artiest. Learning to Fly dus, van Shepherd. Onze stelling hierin gaan is: leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. En dat is allemaal naar aanleiding van een opiniestuk in de Volkskrant. Daar stelde Michiel Beuten, hij is afdelingsleider op het christelijk gymnasium Zorgvliet, Die zegt, ja, je moet wel voorzichtig zijn als het aankomt op de politieke voorkeur van leraren. Docenten moeten volgens hem een tegengif bieden tegen radicaal rechtse en racistische politici. Ja, als reactie hierop schreef Thierry Baudet in diezelfde krant dat dit juist de onverdraagzaamheid vergroot. Ja, zo gaat het weer van links naar rechts. Ja, ik ben benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Vind jij dat docenten hun politieke kleur of menging voor zich moeten houden? Of denk jij dat dat het allemaal wel prima kan? 0800-1121 als je mee wilt praten over dit onderwerp. Ik ben wel benieuwd hoe dat vroeger bij jou op school was. Want heb je dan meegekregen van misschien zat je in een hele christelijke omgeving, dat er vooral CDA werd gestemd in het dorp en dat het allemaal maar logisch was dat iedereen de CDA stemde? Of kwam je juist uit een arbeiderswijk waar vroeger dan vooral PvdA werd gestemd, maar bijvoorbeeld in Den Haag, waar de PvdA eerst heel groot was, ja, daar is nu denk weer heel groot in bepaalde wijken. Dus ik ben benieuwd hoe er bij jou in de buurt of op school om wordt gegaan. Of hoe je je kinderen opvoedt als het gaat om de politiek. 0800-1121. Onze stelling is, leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. William stuurt mij een berichtje via de Radio 1-app. Het is voor iedereen gevaarlijk om je politieke mening te geven, zegt William. Er is bijna geen politieke tolerantie meer. Leraren worden op voorhand als links gedemoniseerd, maar ook uit de rechtsextreme hoek bedreigd. Tot aan hun voordeur aan toe. Dankjewel, William. Vanessa stuurt me ook nog een berichtje. Goedemorgen, leraren horen wat mij betreft inderdaad hun mening voor hun te houden en open te staan voor andere politieke voorkeuren tijdens hun lessen. Ze kunnen kinderen al vanaf jong beïnvloeden. Niet doen, dat zegt Vanessa. Jouw mening hoor ik graag. 0800-1121. Dat nummer heeft ook Hans gebeld. Hans, goedemorgen. Hans? Ik zet op 4, even kijken of Hans nog meeluistert. Ga nog even kijken. Gaan we Hans eventjes op 3 zetten. Hans, goedemorgen. Nee? Hans niet? Ik hoor je heel ver weg volgens mij. Hans? Nee, Hans niet. Nou, dan gaan we eventjes naar nummer 1. Dan gaan we naar Jacco. Goedemorgen, Jacco. Jacco. Yo, ik ben meteen aan de lijn. Ja. Jongen, snel. We slaan het tussenstation eventjes over, Jacco. Ja, oké, klasse. Goed zo. Nee, je hangt aan de hanger, dus. Ja. Nee, aan me opladen. Nee, ik studeerde humanistiek. Oké. En dat was zeg maar dat je gewoon je mening af en toe moest veranderen om een debat. Ah, dat is interessant. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed. Zeg maar, ik kan mijn mening elke keer veranderen. Dat ik denk van, ja. Ja, maar wat vind je echt? Ja, wat is de stelling vanavond? Heb je de stelling nog niet gehoord? Ben je net wakker? Ja, ik word wakker. Ik denk van, jongen, wacht even, jij wordt wakker. Jij zet je radiootje aan op Radio 1. Precies. Nee, zo ging het. En je denkt, wie is die gozer die daar zit te tetteren op vrijdagochtend? Ik ben Rauwnak gewend. Op vrijdag. Ja, inderdaad. Ja, nou, die heeft een dag vrij. Dat had je dan nog niet meegekregen. Nee. En de stelling is, leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Nee, sowieso niet. Nee, maar omdat, zeg maar, toen ik zeg maar in debatten zat. Ja. In, zeg maar, de UvH. Dan was het gewoon, dan mocht je gewoon debat voeren over een argument wat helemaal niet jouw mening was. Hmm. Maar dan gaat het bijvoorbeeld. Ik bedoel met debatvoering, dat zeg maar. En ik heb nog steeds zoiets van. Ja, ja. Wie ben ik om een mening te hebben? Maar gaat het dan puur op basis van argumenten, Jacco? Hoe werkt dat dan? Ja, nee, in het geval van debatvoering wel. Feiten. Dat je iets kan verdedigen waar je het niet mee eens bent. Ja, dat snap ik, ja. En dan laat je politieke voorkeur laat je los. Stel, je bent een professor of een hoogleraar. Dan moet je toch gewoon neutraal zijn en niet, zeg maar, je mening opleggen. Ja, dat zou je zeggen, ja. Ja, tenminste, dat is mijn mening. Maar eventjes terug naar jouw, laten we zeggen, basisschool, ja. Middelbaar onderwijs. Heb jij er wat van meegekregen dat bepaalde leraren of vrij links georiënteerd waren of vrij rechts georiënteerd? Weet je dat nog? Ja, nee, in die UVH, zeg maar, UVH, mensen die luisteren, die het kennen. Dat is humanistiek. Dat is ook gebaseerd op het humanistisch verbond. Ja, ja. Daardoor ben ik er ook mee gekapt. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon te, hoe zeg je dat, links? Of te, ja, die leraar waar ik wel, zeg maar... Ja, hoe zeg je dat nou? Niet helemaal objectief. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, ja, ik snap het. Ik weet niet of ik het ermee eens ben, maar goed, daar gaat het niet om. Nee, maar ik heb ook wel eens gehoord dat bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, dat die behoorlijk links georiënteerd is. Ja. En dat zeg maar mensen irriteert. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, je hebt daar hoogleraren, professoren, die hebben een bepaalde oriëntatie. Mm-hmm. En dat ik denk van ja. Ja. Maar ja, het wordt een ingewikkeld verhaal. Ja, nee, maar ik snap het. Als we eventjes teruggaan naar de stellingen, Jacco. Ik bedoel, leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Wat zeg je dan, eens of oneens? Ja, sowieso oneens. Sowieso oneens. Ik bedoel, nou, je moest er nog eventjes over nadenken. Ja, nee, ik moest even... net wakker. Even, ja, nee, sowieso oneens. Mensen, maar niet alleen... Ik denk dat iedereen gewoon... sorry. Nee. Oh. Ik hoor je nog steeds. Ging je nou op het telefoon klikken? Ja, je hoort me nog steeds. Nee, maar hoogleraren, die moeten gewoon openstaan voor ideeën van studenten. En als zij het met Geert Wilders eens zijn, stel, je bent een hoogleraar. Ja. En je bent een student en die is het eens met Geert Wilders. Ja. Kan... Dan moet dat toch kunnen? Zo is het. Daar ben ik heel met je eens. Zo is het. Zo ja, is het. Nee, zo dat is vind het. Ik. Ja. Ja, nee, ik stem Partij voor de Dieren. Daar gaat het verder niet om. Maar ik vind dat gewoon dat politiek woke. Ken je dat woord, woke? Nee, dat ken ik zeker. Ken ik dat? Ja, nou woke vind ik echt fucked up. Ja. Dat is mijn mening. En dat is jammer. Ja, op radio dat mag. Nee, dat mag. Jacco, het is me helder. Klasse, hé. Werk lekker. Zo is het. Lekker wakker worden. Hè? Fijne vrijdag. Kopje koffie eventjes lekker gaan zetten nu. Ja, ga ik doen. Lekker opstaan. Goed zo. Jacco, tot snel. Yo. Bye bye. Gaan we eventjes naar de Hans kijken. Ging net eventjes. Ja, Hans. Goed je te horen. Daar ben ik. Ja. Ja, kopje koffie lijkt me ook wel lekker. Hè? Ja? Maar, ik heb net op. even kijken hoor. Ja, over de stelling. Nou, ik heb dus de mening dat mensen wel degelijk met het leraar hun politieke overtuiging mogen etaleren. Uh-huh. Maar dan wel in respect. Het gaat juist het respect voor elkaars mening is buitengewoon belangrijk in de opvoeding. Uh-huh. Je mag best een andere mening hebben. Dat mag ook een politieke voorkeur zijn die niet jou is ingegeven in jouw gezin als kind, als leerling. Maar ik heb dus echt meegemaakt dat... ik heb zelfs een leraar gehad die had gezien dat mijn ouders een biljet van de VVD op het huis hadden geplakt in verband met de verkiezingen. En de man ging altijd op tilt als de verkiezingen waren, want dan had hij weer gezien dat biljet van mijn ouders daar hing. En dan ging hij zich dus tijdens de lessen, en dat waren er nogal wat, in die tijd deed hij wel 4 of 5 verschillende vakken bij mij op de middelbare school. En dan ging hij dus eigenlijk elke les besteden aan het bestrijden van meningen die anders waren dan links. Nou. En dan keek hij mij dus ook aan alsof ik dus een vuile rechtse donder was. Ja, ja. En dat werd mij dus zodanig verwijtend ook gedaan. Dat hij heeft zelfs op een gegeven moment bestaan om in de examenklas besteedde hij elke les uitsluitend aan linkse politieke dingen. En toen heb ik op een gegeven moment... Heb je er wat van gezegd? Toen heb ik gezegd, meneer, wij doen over 5 maanden eindexamen. En u heeft elke les over politiek. Maar wij moeten van u nog zoveel examenles krijgen. Dat, hoe wilt u dat wij eindexamen gaan doen? Nou, dat vond hij zo verschrikkelijk brutaal. Dat hij is toen vanaf zijn tafeltje naar voren, naar achteren gelopen, waar ik dan zat. Hij hief zijn arm op. Ik hoor hem nog zeggen: jij. Nou, hij heeft zijn arm alleen maar hoog gehouden. Maar hij was echt van plan om mij een ongelooflijk wel te geven. Ja, wat zijn het voor vooroorlogse toestanden? Ongelooflijk. En het is echt gebeurd. En toen is hij in huilen uitgebarsten. Nou, maar zat die man gewoon eventjes niet zo lekker in zijn vel? Ja, nou goed, ik heb hem ook nooit meer teruggezien. Hij is dus verdwenen van school. Ja. Ja. En, maar hij was dus... dit was niet één jaar, hoor. Dit was dus het feit dat ik één keer... tegen hem durfde op te staan in de zin van... meneer, over vijf maanden hebben wij eindexamen... was voor hem de druppel die de MRD... daar heeft hij eigenlijk, ik denk wel, 3 jaar linkse lessen voor gegeven. Ja, maar het klinkt ook wel eens een heel zielig verhaal. Vreselijk. Toch? Ja, nou ja, goed, uiteindelijk ben ik wel geslaagd. En ik ben zelf ook van school gegaan. Hij is verdwenen, ik ben ook van school gegaan. Mijn vader die vond niet meer goed dat ik aan die school ging. Dus toen heb ik met alle protesten van de onderwijsinspectie... heb ik uiteindelijk zelf 5 maanden thuis geleerd. En toen heb ik dus tot stomme verbazing mijn eindexamen gehaald. Maar toen ben ik naar een land gegaan. Oh man, want dat ging toen zo, dan ging je bij je leraar langs om je cijfers te laten zien. Oh ja? En ja, dan ging je op de fiets de hele avond langs je leraar rijden. Geld ophalen. En toen ben ik dus ook bij hem, ja god, toen kwam bij hem langs gegaan. En ik was ook eerlijk gezegd wel trots dat ik het ondanks alles toch gehaald had. En toen verscheen hij daar in de huiskamer en toen keek hij me verbijsterd aan. En toen zegt hij, Hans, ben jij geslaagd? He, in opperste verbazing. Ik zeg, ja. Nou, toen keek hij naar de cijfers en toen zag hij dus dat ik vrij gaf, onder andere Frans, dat er 4 was en de rest was dan ruim voldoende. Ja. En die man die zei dat ik de enige leerling was die bij hem langs was gekomen met zijn cijferslijst. Waarmee ik maar wil zeggen, als jij dus respect voor elkaar weet op te brengen, dan kan het allemaal wel. Maar als je, zeker als leraar, dat respect niet weet over te brengen... ja, dan komen de kinderen niet meer. Ja. Alles wat je geeft, dat zul je ooit terugkrijgen, hè? Dat is een hele goede. Het geldt ook voor de opvoeding van je kinderen, hoor. Zo is het. En je hond. Ja, ja zeker, ja. Wet van snuf. Goed. Dankjewel Hans voor dit mooie verhaal ook. En ook nog wel triest natuurlijk. Ja, met je leraar natuurlijk. Ja, ja. Dankjewel in ieder geval Hans. Ja, hoor, tot je dienst. Fijn dat we elkaar toch hebben weten te spreken. Ja. Fijne vrijdag. Hey. Ja, dag. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen Jacob. Ja. Ik was net wakker en ik hoorde een stem die ik niet kende. Oh. En ik realiseerde me niet dat het inbelprogramma was. Ik bel wel eens vaker in. Ja. Maar als het over politiek gaat, dan doe ik graag mijn zegje. Okay. Ik heb begrepen dat het gaat over de stelling of leraren aan hun leerlingen bekend mogen maken wat hun politieke kleur is, als ze het over politiek hebben. Ja, nou, ik kan stoppen als presentator, Eduard, want jij weet het precies te vertellen. Oh, nou, fijn, dankjewel. Ik heb de nodige ervaring. Ja, dat is duidelijk. Is het voor het eerst dat jij het doet of niet? Want ik luister normaal naar Rijn. Nou, dat klopt, ja. Maar misschien heb je de afgelopen 3 jaar niet tussen 2 en 4 geluisterd, dus dat zou... Nee. Ah, dat is het tijdje dat ik al... Oh, je bent wel... Ja, nee, want je hebt wel radioervaring. Ja. Maar goed. Maar het is prima. Ik bedoel, ik zit niet zo vaak tussen 4 en 6. Maar daar gaat het ook niet om. Nee, maar je doet het prima, hoor. Nee, maar wat ik net hoorde van Hans is dat hij op een school zat waar leraren meerdere vakken gaven. En dat er regelmatig over politiek werd gesproken. En dat hij met gesproken linkse mening had. En zelfs vreemd deed als iemand de VVD-biljet... Ja, dat hoorden we net, ja. Ja, dat was, maar ik vraag me af in welke tijd dat is. Ik heb gezeten op de middelbare school. Dat was de HBSB, ik weet niet of je dat nog wat zegt. Van 1967 tot 1972. Toen had je per vak één leraar, hoor. En iedere leraar zijn eigen vak. En over politiek werd absoluut nooit gesproken. Want het stond niet op de eindexamenlijst. Dus überhaupt hebben we het helemaal niet over politiek gesproken. Ook thuis niet. In die tijd was dat, ik wil niet zeggen verboden. Maar je hield je met hele andere dingen bezig. Vooral met je huiswerk. Ik had 17 vakken. 17? Ja, daar moest ik ook eindexamen in doen. Dat was nog net voor de invoering van het mammoetonderwijs met het ateneum. Oh. Waarbij je dan op een gegeven moment op het laatste wat vakken kan gaan vallen. Nee, het was HBSB. Ik zit ook na te denken hoe mijn mbo, hbo en dat soort dingen. Maar inderdaad, er werd ook heel weinig over politiek gesproken. Mag ik vragen in welke jaren jij onderwijs hebt genoten? Middelbare school heb ik het allemaal over. Middelbare en hogere school tot 2008. Dus laten we zeggen. Oh, maar dat is deze eeuw. Dit millennium. Ik zit even na te denken, we zijn nu 21. Ja, ik ben 13 jaar werk al. Ja, 2008. Van 2000 tot 2008 middelbaar en hoger onderwijs. Ja, dat daar zit dan wel bij mij. Daar zit er zeker meer dan 30 jaar tussen. Ja. En in die tijd is veel veranderd. En ik hoop inderdaad dat politiek wel tegenwoordig op de agenda staat. Ik zou het bij geschiedenis willen indelen. Ter oriëntatie, dat de mensen die zijn. Toen was je ook ouder, je moest geloof ik 21 zijn om te stemmen. Over stemmen werd helemaal niet gesproken. Je kon niet stemmen in die tijd. Je was meestal met je 17e van school af, dus dat was allemaal niet aan de orde. Nee. Maar wat betreft het beïnvloeden van leerlingen, want daar gaat het toch eigenlijk om. Daar gaat het om. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Dat een leraar zijn eigen uitgesproken voorkeur veel of zelfs laat kenmerken. Wel bespreken wat zijn de mogelijkheden. Treedt op als een soort kieswijze. Wie dat heeft uitgevonden, die gaat ervan uit dat de kiezer helemaal niks weet. Het gaat om de poppetjes. Ik ben onlangs nog bij de man thuis geweest, zal ik je vertellen. Wat zeg je? Ik ben onlangs nog bij die man thuis geweest die de kieswijzer heeft gemaakt. En hij kan gewoon over straat lopen? Ja, hij was een heel aardige man. Dat is een hoogleraar. Ja, nee, dat twijfel ik niet aan. Want er zijn mensen die hebben inderdaad. Ik volg het al een jaar of 40. Het is echt een stokpaardje van me. En ik kijk met grote verbazing naar de huidige informatie. Ik geloof dat Johan Remkes vandaag geïnstalleerd zal worden. Gisteren heeft Mariette Hamer haar eindverslag ingediend. En ze is zeer somber gestemd. Want ze is niet om voorzitter zijn van de Sociaal-Economische Raad. Is echt geen lichte taak. Maar zij begrijpt niet, ondanks haar politieke ervaring, 14 jaar in de Tweede Kamer, dat het gaat om de poppetjes. Speelt Jantje graag met Pietje, Klaasje of Peter? Ja. Ja. En ze heeft een goede inhoud geschreven. Maar het is heel duidelijk, de stellingen zijn ingenomen door zowel Sigrid Kaag als Mark Rutte. Die schijnen tegenwoordig de politiek te bepalen. Ja. En die willen gewoon niet met over GroenLinks en PvdA. Dat wilden ze allebei niet, vooral het CDA niet. Want dan hebben ze helemaal niks in de melk te brokkelen. En Sigrid Kaag, die was volgens mij de basis hier. Die sluit nu gewoon het CDA uit, terwijl de VVD graag wel met het CDA wil regeren. En, en zou dit allemaal op school moeten worden behandeld? Wat vind je ervan? Ik denk dat het heel verstandig is, zeker in de bovenbouw werd dat vroeger genoemd. Dat ik had gisteren toevallig een gesprek met 13-jarigen. Nou, daar moet je niet over politiek beginnen, hoor. Nee? Nee, dit mag het aanroeren dat het speelt. Maar ik heb daar langdurig mee gesproken. Ik werd er een voorbijganger aangezien als een pedofiel. Terwijl ik gewoon net mijn fiets had opgeborgen in de berging. En ik werd aangesproken met de vraag: heeft u hier geplast? Ja, hé. Hey. Nou, daar reageerde ik toch wel even op. Door een 13-jarige. Ja, hij zag er wel ouder uit, hoor. Was met twee kornuiten. En hij zit op het Sint-Niklaas in Oud-Zuid op PWO. Ik zit even te kijken waar we nu heen gaan met dit verhaal. Ja, maar we hebben het erover. Ik denk niet dat hij iets van politiek weet. Want hij deed zich voor als iemand die op internet zeer succesvol is en helpt meerdere appartementen. Hij had wel een hele dure fiets met een slotje van de HEMA van 15 euro. Dat klopt niet, daar heb ik hem op gewezen. Wat een verhaal opeens. Ik denk dat leraren heel voorzichtig moeten zijn wat betreft hun eigen voorkeur. Maar informeer ze wel, want het speelt. Mensen horen toch de radio, kijken, nee, dat kan niet meer. Maar internet, televisie, je wordt ermee doodgegooid. Ja, en ik ben ook, als iedereen, heel bezorgd. En ik denk dat je die bezorgdheid een beetje mag wegnemen als leraar bij de leerlingen. En dus zeggen van, nou, ondertussen wordt er wel op de tent gepast. Ja, want ik ben bijvoorbeeld echt geen fan van hoe beleid nu neergezet wordt, met name met betrekking tot de corona-aanpak. Het is Okay. Ja, nee, en ook met de toeslagenaffaire, er zijn andere dingen. Maar dat soort thema's zijn natuurlijk wel, je kunt het ook aan de hand van thema's kun je het natuurlijk behandelen op school. En dan hoef je niet geen stelling te nemen. Hè? Die politieke kleur die hangt dat standpunt aan en die politieke kleur hangt dat standpunt aan. Ja. Maar ik denk dat een leraar echt zich een beetje moet inhouden. Beetje afzijdig. Om uitdrukkelijk te zeggen van, ik vind dit, en want dan mag je toch veronderstellen dat de leerlingen, althans in mijn tijd, of misschien zijn ze een stuk bondiger geworden, zullen zeggen van, nou, de leraar denkt dat, dus heeft hij gelijk, want hij heeft altijd gelijk. Ja. Of werkt het zo niet meer, Jacob? Hmm. Nee, mijn leraar hadden altijd wel gelijk. Oh, dat toch wel ook 30 jaar later. Ja, nee, haal je het niet. Nou, er waren wel leerlingen. Ik zat op een behoorlijke school. En die hadden oplossingen waar de leraar nog niet aan gedacht had. Vooral bij de wiskunde en natuurkunde vakken. Ah, ja. Okay. De talen moet je niet aankomen met creativiteit. Duidelijk, maar dan had je een oplossing die niet uit het boekje kwam. En dat vonden leraren. Die vonden dat zeer belangstellend. Eduard, ik vond het een vermakelijk gesprek, maar ik vond het ook interessant. En ik heb er ook wel weer wat van opgestoken. Dank je wel daarvoor. Oké. En ik wilde nog meegeven, want ik was net de naam even kwijt. De meneer van de Kieskompas, dat was André Krauwel, was dat. André Krauwel, maar dat is een hele bekende. Ja, zeker. Political scientist van de VU Amsterdam. En die heeft winnaar van de Tegel. Ik weet niet dat hij de kieswijze... Want de Kieskompas, de Kieskompas heet het tegenwoordig. Want hij is een zeer ontwikkeld man. En zeker. Dit is eigenlijk geschreven voor de beginnelingen op politiek gebied. Ja. Nou, die echt niet weten. Jacob, ik wens je succes en je mag van mij vaker invallen. Dankjewel. Fijne vrijdag. Bedankt. Tot zover Eduard en ook met het verhaal van de fiets en dat soort zaken allemaal. Maar een heel interessant verhaal als het gaat om of leraren wel of niet hun politieke voorkeur moeten aangeven en moeten opleggen aan leerlingen. Komen ook nog steeds een hoop appjes komen er binnen via de Radio 1-app. Goedemorgen, zegt Willem. Ik ben coördinator van de zogenaamde PVV-klasjes geweest. Zo had ik een leraar van de middelbare school uit Eindhoven in de groep die homoseksueel was en niet voor zijn geaardheid en politieke voorkeur mocht uitkomen op de school. Ja, anders zou hij geen leven hebben. De leraar heeft wel geteld 3 weken volgehouden. Toen moest hij afscheid nemen van ons, van zijn werkgever. Groet Willem en een fijne ochtend. Bericht van Erik. Goedemorgen, leraren moeten zeker hun politieke mening voor zich houden. Een voorbeeld. De dochter van mijn broer die zat in de klas op het moment dat de uitslag van Biden kwam. Biden die won en iedereen moest juichen. Waar haalt zij het lef vandaan? Zegt Erik. En dan gewoon bericht van Mustafa. Dus na 45 minuten luisteren kom ik tot de conclusie dat iedereen het accepteert als een leerling nazi-sympathisant wordt of een Taliban-aanhanger is. De leraar mag daar niet op sturen. Ik geloof dit niet. Dat zegt de Mustafa nog eventjes. Jouw mening hoor ik ook graag. Leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. Dat is de stelling. Hier tot 6 uur in gaan op NPO Radio 1. Dus we hebben nog 10 minuten. Dus je kunt nog bellen 0800-1121. Ik ben wel benieuwd dus hoe dat vroeger bij jou in de klas was. Of het dan over gesproken werd. Werd bij mij vroeger altijd, ook binnen de familie, door mijn opa altijd verteld over het CDA en over de vakbond en dat soort dingen. Ik ben benieuwd of dat jou heeft beïnvloed. 0800-1121. Dus de stelling is, leraren mogen niet hun politieke kleur laten zien. 0800-1121.

Goedemorgen. Nou. U spreekt inderdaad met mevrouw Nonnemaker. Ik vind het een bekrompen stelling dat een leraar niet zijn kleur kan ventileren. Okay, leg we zitten uit. In een land van vrije meningsuiting. En dat moet zo blijven, want dat wordt steeds erger. Iedereen wil overal wordt een etiket opplakken. Mm-hmm. We hoorden net Eduard hadden we aan de lijn. Ja. En ja, dat kwam bijna wel over op ja op propaganda. Dat wil ik niet zeggen. Sorry, het is ook al voor mij is het ook al laat of vroeg, maar net hoe je ja, bekijkt. Ja, voor mij is het heel vroeg en ik ben een allround een oud verpleegkundige. We hebben alle soorten diensten gedraaid en als ik al wakker ben, dan ben ik 100% in bedrijf. Ja, want Otto die stuurde me ook net eventjes een berichtje via de app. Die zegt: een leraar die mag zijn politieke voorkeur wel kenbaar maken, maar niet propageren. Hij mag gewoon zijn mening zeggen en daar gaat het om. Ja, maar stel. Als je die mening niet meer mag zeggen, dan wordt je voor het helemaal geknecht. Ja. Kijk maar eens in allerlei landen dat ze niet eens meer durven uitspreken. Dat kun je niet maken. Nee. En hoe was dat vroeger bij u op school? Oh ja. Wij zijn Brabanders. Wij hebben sowieso al zeg maar het hart op de tong. Ja. Want wij zeggen precies de mening die we hebben. Mm-hmm. En welke mening? Zonder dat je kwetsend bent. Ja. Je hebt altijd respect, maar je zegt gewoon met respect. Hè, maar dit is mijn mening. Klaar. Ja. En is de politiek vroeger bij u op school behandeld? Wij zijn wel heel erg. Mijn moeder ook, die was heel open. En we hebben ongelooflijk geweldige tijd gehad. Was een fantastisch mens. Die wist van alles en nog wat. Dus dat zal wel het schelen uit welk nest je komt. Dat weet ik niet. Nee. Maar als we dan teruggaan naar. Zijn er leraren of leraressen geweest die heel duidelijk hebben meegegeven van, nou ja, je kunt het beste maar op links of je kunt maar het beste maar op rechts stemmen, want dat betekent dit of dat voor de wereld. Dat is weer een andere manier. Hè? Dat is niet dat je eigen mening eventjes laat horen en zonder dat je daar verder gaat proberen propaganda te maken voor een bepaalde groep. Ja. Ja. Want je had vroeger was het heel erg tussen KVP en SVP en voor de communisten en weet ik veel. Mm-hmm. Maar dat doe je niet. Ja. Dus je mag als, vind ik als leraar, laten zien waar jij staat. Ja. En als leerlingen verder gaan vragen, dan kun je zeggen, nou ja, we kunnen er wel eens een keer met z'n allen een soort dialoog van maken in de klas. Open discussie. Ja, een open discussie. Ja. En, hè, en hoe je over de oh ja, de regering denkt. Ja. Ja. Dus. Heeft u zelf kinderen, mevrouw Nonnemaker? Wat zegt u? Heeft... Ja, zeker. Ja. En ik kom uit een nest van 11 kinderen. Oh. Ja, zeker. En werd er thuis veel over de politiek gesproken? Nou, zeker. Ja, ja. En hoe doet u dat met uw kinderen dan? Nou ja, gewoon. We zeggen gewoon van, zus of zo. En je komt aandragen met van, nou, hoe hun programma's zijn. Of hoe ze zichzelf gedragen. En want je hebt nou, het is een hopeloze toestand. Dus je hebt nog steeds geen regering. Nee, dat is een hopeloze toestand, ja. Het is werkelijk waar. En ze kijken niet eens. Ze kijken allemaal naar de eigen plus. Het gaat er niet om waarom dat ze het land moeten besturen. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, ja. Dus het is allemaal egoïsme voor zichzelf. Ja. Dat werkt niet meer. Dank u wel, mevrouw Nonnemaker. En ik hoor het al op de achtergrond. Het klokje tikt nergens een goed. Ja, ja, ja. Ik vind Cenk, hoe heet je ook weer? Die meneer Cenk. Cenk Willink. Willink, ja. De Cenk. Fantastisch. Ja, fantastische man. Dus zulke mensen, we moeten open blijven en niet bang zijn en wegkruipen. Dank u wel. Mevrouw Nonnemaker, fijne vrijdag. U ook, dank u. Dank u wel, hoor. Tot zover gaan voor deze vrijdag 3 september. Maandag, dan zijn we er uiteraard weer. Dan zit Stefan er weer, hè. De enige echte Stefan Komduur. Zometeen hier op deze zender ook goed nieuws. Gepresenteerd door Simone Wijmans met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne vrijdag. En natuurlijk de Dutch Grand Prix, hè, dit weekend. Allemaal kijken. Zin in. NPO Radio 1. 6 uur.